أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي صدق علينا بصيرة بعيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله من أحلام العالمين. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. مقی اللہ پاک جنات و بیانوں کو جو ان لهم جنات تجری من تحت الانہار او یہ جنات دے پرا اول سے ودہ بیان شو چو تجری من تحت الانہار جن صفت جنات و دادا چو دا باغنا دا جنتنا یہ کیفیت بتائیں گی بھی حالات بتائیں گی. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا دا رزقا دا رزقو جی پرا فدید مفول کی واقع دا. کلما رزقوا رزقا منها من ثمرة حال دادا بیان دے اوصاف ہے دادا چہ ہر واری چہ دوی جنتیانو تا نکا چہ ان لہم جنات تجری دا لہم زمین اللذین آمنو وعملو الصالحات دیتا دا زمین رجیو او دارو زیقو کم اغا مومنان چہ غو اعمال صالحہ کری ہر واری چیری دی کر ریس کر یو مرزوق چدا مرزوق مقتدی ان اوے ابتدار غلی منہا دیتا گئی جناتنا تفسیر کئی اوت عمون روزی کو تفسیر شم دیتا تو آن کئی شہید آدا تو آن ایدے بدعا او نشعہ پیدیش نیچا نہیں من تلک جنات ایدر جنات نئی اور دا جنات چکم پا غلدی اگر کے چکلا تان اور خراب وقت دیدی نباغ پا دی خنوا کی دیدی بلکہ عادت دادا چک خراب آدھے میں وہ نہ کی دی لیکن دکا رسم آبادی آئی چکلا دی تردک و شید اگر رزق مقتد ان اگر ابتدار غلی دیدگی جناتنا جا پا حال دیکھو دیدگی رزقی چا آغا پت اوی من سمرتن دیدگی میوینا میوینا مراد آغا خاصا میوان جکم ایوانو اوی لکا انگور شو کجوری شو وغیر وغیر انار شو خیال کوئی دا اول من حال اتاستا کم ذکر شو دا دی مرزوق نا حال مقدم شو کل ما رزقو مرزوقا و دا مرزوق تخیل کن حال کونی قائنا منها مبتدئا منها بیا دا کم مرزوق تا چا غکیز مبتدئا کی کم زمین دا اگر مبتدئا کی زمین نا بیا ورستو من سمرتن حال دا لدا دا من سمرتن دا مخی دی حال زمین نیت حال کم دی دیتا احوال متداخل آئی مراد ہے چی دام پا حال کی گوئے داخل شو او ساسو من حال دا ہم ابتدا دی پردا او من سمرتن دا ملن دی ابتدا دی پردا دکا چیئی خوراک بدعا دے بغلو نجا دے بغلو کی چکر دے بدعا رسی آمین سمرتے بھی دے ملی نوی او ملی کی اگل چی دل کا بیان دارا چی نوی دے ملی نوی خدا یا ستائی چی خوراک بدعا نوی نلے کی جی بدعا دے اگر نوی جزی نلے کی جی نوه خو کلی ده میوه دا میوه چو پره که خاصه مشخصه نوی معاینه نوی اگه بده افعال جزیه نوه چیزی زید، عمر، بکر دا طول انسان ده پره جزیت او جزیت نا قطع نظر که پا انسان زفره کی انسان خو یو خوبی کلی ده که میوه انسان یو مفهوم کلی ده هغه باندې ضرب نه وکړي ضرب جزیه ته باندې وکړي خوراک سیری جزیه ده دا په جزیه باندې وکړي خو نوه دې کړه خلي چې اصل کې ما بال کې دا دی رسي دا یای چې هذا الذي رزقنا من قبل هذا په اعتبار کې نوعیت سره نو ځکه دلته هم دا نوه خلي اوس دلته یو عام دی عربیت قانون ده اور قانون بنے جو کم اعتراض دیکھی گی ستا سامی خل پر دیل دعا حرف جر متحد المانا دعا حرف جر متحد المانا اگا پو یوم تعلق پرے تعلق دلی نلتا من اول دعا ابتدار پر با حرف جر دا رسل من سمرت ان کی بیا من دا دعا حرف جر دا دا ابتدار پر دا دا دورا خرف جر دی و متحد المعنا دی و متعلق چھیا مغاروزی کود مغاروزی کود دکت اصل خوفیل لکنا پا عمل روز کو من حال اگر تی حال مولا زمین نگا بھی کرے اور دا عجبا جواب تک تکر دا جواب دا کمیم ختم گئی چوال کمیم اصل خبر داد تاسو دا یاد یا نه سرزمی وغیرہ کتابونو کې خرشیو کې دا شته چې قواعد عربی ټول زلی دي قواعد عربی کچی نه دي دا خو ته تبو تلر سره معلوم شي چې دې کلام عرب اربا والا تلاش کړی ده قرآن یې تلاش کړی ده حدیث هغه حدیث چې هغه مروی بعین الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم او کوم حدیث دغه کې نقل بل معنا وي رج هغې عربۍ ته قابل اعتبار نه وي او خو ما ورته عربۍ جوړ کړو اوس تاسو ګورئ دا قانون ځکه ختم کوي چې دا یایي چې دا متعلق ده دا حرف جر ده دا حرف جر خبر ته خیال کوي دا دواړه یو متعلق خو نه دي متعلق بل دا متعلق چې مخکې دې سره قید نه و دغه تعلق چلالو دا مطلق سره راغلو دا سره قید نه وول اوس چې کله کلما رزقو منها منها چې ورسره ولګېدو نو دا مقید شو منها سره رزقو منها خبر شي د دې جنت نه دا منها کوي لکه ته من عتیمت الدنیا من عتیمت مثلا دار علوم دا دار عربی دا حدا کن دے دار علوم لگ پتی کار دلی مقاید شو کن چکلا دا پنی مطلق کو نو دا مطلق کو او چا دے تالو ورسو نو دا خو آغا روزی کنو دا خو اس مقاید روزی کنو دے سر مقاید دے دے تالو کو مقاید سر آر نو دا خو آر دے کنو بینگن دا خو ہر زین دا غجری کنو بدا جواب کو کن اول سره متعلق کړو دا مطلق کړو چې بل سره تعلق کړو دا خو مقاید شو قانون ختم شو کنه لنډه خبره دا ده چې قواعد عربی کوم ځای کې چې ظاهرا قرآن پاک نه د هغې رد معلومېږي بس باید دا قانون غلط کړلی شو قرآن ته به نه چې قرآن غلط حدیث غلط ده نه دا دې ته تبو اور تلاش کی پورا انتہا نہ کری قانون غلط جو ہے خبر سے یاد آئے کہ دا قانون اغا اکثری نہ کری ٹھیک ہے بہرحال کل ما رزقو ہر واری چی جذب شی من تیل کل جناتی من سمرتن رس کر یو مرزوق نو قالو دیئی هذا الذی رزقنا من قبلو دا چې موږ کوم اوخه دا کوم چې حاضر ده الذي کوم رزقنا من قبل لهذا مبتدا الذي رزقنا من قبله دا موصول سلسلة دا خبر دا وسكلا تقولي هذا دا لما خطوه خلقنا انقره مثلا وسلسة بل شعرانه أرى شيء تعبيتنا تيت هذا الذي لا أرى شيء رزقنا من قبله أرى شيء خطوه خلقا هذا دا كيدا يو جزيد بل جزينا دا بيت المبيني على كل مكان شيء يجب ده خط على شيء زيد عمرو زيد عمرو نش بيد شيء بكم متباينين زيد جداس خاصري عمرو جداس خاصري عمرو تقول اتخاذ المتغيرين فينا حل من التأقل بعثر نخل الآخر من الوجود ده سلوكي خمس عيس اتحاد المتغيرين دا اتحاد متغيرنا دا في نحل من التأقل تصورك جدادي اتحاد ذلك بعصب نخ آخر من الوجود وسلمان يأي تابران كنه في بين أربع حقيقة لنا في فيه خدير كم سلمان في قصة سلمان في جراوك تنجي جوش تقلنا خبرنا دا دا مثلا زيد عمر دا بكر تاسو ټول ناس یې کړ اوس وویل زید قائد تل کوي زید قائد دا کوی اعراض انتظامیه ده یو اعراض انتظامیه لکه اسود او ابيض او احمر دا اعراض انتظامیه قائد قائم دا اعراض انتظامیه اوس تل کوي به حسب نحن من التعقل تصور کې زید مفهوم جدا ده او دې قائد مفهوم جدا ده مغایرت نه ده واتحادي بجرى بحسب نخ آخر من الوجود ووجود يوسف وصار صحيح كنا خزيت شو أقايدين كون ده أما توقع ويو قايدين ده غالا كنا بس خلص فيجن اتحاد المتقايدين بنح من التأقل لا اتحاد بكم شكي بحسب نخ آخر من الوجود وقالت لك زيد عمر عمركم ده لا ده زيكم ده لقد واجه ده جواهرنا دي يو جوهر بل جوهر سرى متبعين عمل لنا مقصود ده ده كتيريك هذا الذي ذكر من قبله لو أخذ يقول لي ده ده كلا سيدة كده عيني يا الله سيدة قلعة فديه صال ورجله لمفصل رحمة الله عليه تقديم دي مزافكم تبعوا بسي اي مثل الذي هذا الذي اي مثل الذي لما اغادي الذين تعبير لما هو معاشي تاسري كلي تكا الذي يلدين واضحكم الذي يلدين دير واضحكم مغا الذي القرآن كده اغنى مكي مثل مقدركم داما حضراتكم تام تبيع حذركم دام مثل الذي عيني ما غنبا مهما سلفي لك تويت زيد عمر سابلكم برابر قريب قريب مثل الذي دايبي ضروري ايجان خلقات امام فقالي كتبا قصانو وصل الشيط سيلا خيرا فريمانه في الذي مصاني بي تاريخي هو لا يو بيش هذا بيشو لا بلورون أو ينتقل يقول يقولك إن أجي أقام أرور وأذنا أشوفنا هو بيننا دمرة نفسي كي تلاقون الفرقو بلا وليس مشان في الدنيا فما أخبرنا هو بيننا إذا ما هو بكل كلا لا دوكا إبارز ويا جيريس دمرة أصلا إذا خلوك بلا إذا كسرنا نقول نقول لا في كده ما مثلا مثل تقديمي دا ویلی دکات جزیاتو کی اگه که عینیت خلی که عینی اگه شایدن رزقنا من قبلو ای قبلو فی الجنتی بخی دینا پا جنت کیم او تاسو گوری کل ما رزقو علت دا ذکر دا منها من تلک الجنات من سمرت رزقن لکل ما رزقو کی ہر وار لیکن خو اغا ابتداء الخوراک کہ جنتیان جنت تلاش اول خوراک جو سے پیشتی جی اغا کی بہتر ہے یہی شہاز اللذی رزقنا من قبل میں نے کہا کہ کل ما خود ظرف تھا جو روزی کنی پڑا یعنی سمنا روزی کو منہا فی کل مرت من المرات فی کل وقت من الاوقات كلما دا ظرف ظرفيت بني دالما خوز اغا اول ابتداء تكلا خراق شئي كي اغنى مخي خراق لو تحان الذي رزقنا من قبل دا غير جواه هم دا غدا تدا كليت دا انفع اكثرت مخمولنا يعني سر اول وارنا واكا او قدلتا بدا كيد لكذن خدارت كيدا كنن اي قبله في الجنه ده هو مفسر ولا قوله ولك مفسر تفسيرنا كلام ذاتي يعني ده هو الدنيا كي بيخلو تكون انا نتفشو عاني كنا عاني كي نبيع دنيا تشمي خذ اجراء عموم مراد لك لكاش خبره فريقه وكل ما رزقوا من تلك الجنات ورسك جدي هذا الذي رزقنا من قبله في الجنات وخبر الشهر لذلك مجالك أي قبله في الجنة أي قبله في الجنة مخيجنا في جنتك ووجه حمدانك ورسك تقول يجي دا قبله في الجنة كم كيش ولا قوله فهذا الذي رزقنا من قبله اي قبله في الجنة دا ذلك ولا قوله لتشابه استبارها لوجه تشابه لوجه جنتنا كنوين الجنة دا طول يوبر سلام برابر دي مقصود دا كمفسر اغاقا قول ردكو كتوك دا ياي كنا دا اصل كي عان دا الدنيا واقفت ومسلم كنا الجنات ايكي خبر دا قرآن کی کم جنات ذکر دی ما قبل اغیر پردہ سے فتب ام رادن لتشابه استمار حد قول دعوة مباجر تی تو اتوبی ہی متشابه حد چل کوئی رسل کو شدیتا بی ہی پدی رزق سر جی او لام از مجور سیادا دی جمع لکتا سیدیا تبیعا بيع بيعو جاء يجيء زي اي مجرتي لك قيل بيع قيل بيع يقيل جيءو دا اتتسسم به دا زمير رجل ترجيدا جيءو بالرزق متشابها لا نتاسليكم فإنه في رزق الجنة أظهروا دا یو بل سره چې کوم تشبو ده په صورت کې دا په هغې مرزوق د جنت کې اظهر ده او د دنیا او دې دا سړی پوره اظهر نه ده او کته چې ویلې نه اظهر دا امونه چې پرته دي ته ګورې دا عام دې وکړو بیا دې ته عام راوېښلو ته چې دغو په شان دې دېره دا مراد خو نه ده که نه دلته خو کل جدید لذیذ خبره ده ملائک ورته وایي چې اخرا رنګ خو دې عام ده خوند یې د انار ده رنګ یې انار ده خوند یې عام ده دا عجیبه خبره ده د دنیا کې خلک قسمه قسم په تلذذاتو کښې لګیي دې شانه دعوتو دا کوم اطباق نه دی پخوونکی هغه ته چې توام جوړ کړه خو یو نوی عجیبه قسم سره جوړ کړه هغه ورته غوی سر جوړ کړه غوی سر یې ورته جوړ کړو سره کیش ورته خلکو سره خلک وویل اوس هغه خوراک ده خوراک صحیح کوي خلقی تاجید کو آجو اگر خیلی جن سکتے جزر کو اتنی آو اگر خیلی جن آچه سوره او که بیتر امام نبود گنج خدا بود مغد پاقی که چرگی وی پاقی که علوی وی پاقی که پلوون او پاقی که پلوگی وی ما تا نمی نرسیم سوا سکان پاقی که انار او پاقی که انگوران او تولو خلی خلی خلی بند کری پاس نفت نرس لکه دسترخوان نی اپو آچه پتی آیو پیر بگن انجان خلی گئی چه پیران تکم در اگر تا غیب علمی علی عزیز بیر غیب بیر سید دوتا کو وقت اگر دیر یوتا خطول یوتا پتر انور بین جاتا بیر اگر دیر خفا ہو تو برا لما با پلاو کیس نیستی مطلب داو چی دا غلط خبر دار دا پا دیر نفتوگی چی دیر پلاو لازی وقت اصلا دا بدا پا سنو چکی کبوش نو خبر دارد چی دا خوی او کسن تا اللہ پاک قادر مطلق تا صورت جو شیدہ اور رنگ بدل دے اور دا دنیا سر اس طرح صورت کی چھے تصابوی دا میلے لکا چھے رغبت معلوف تکی گئے معلوف تکی گئے چھتا اور سیت سر نہیں قلفت سر نہیں تا سر دے اگر صورت کی دلے نہیں اگر دا تا میلان نہیں دکا جلتا کبنش دنیاوی نامنے سر اسما دی اور سر دی اغیر سروتی ندی حقائق نشتا چی اغا لذت اغا فن چی در جنت پا ممیو کودا داخل چی تیونو کی لیکن چی جنت جنت اول در زمکینا چی کم قلاصای اغا بیو تجربی کئی تو اول ازمکی ازمکا بچاری حجی وانی خبر تاتا با حدیث کی بیانش بی عبو ارتبیر کی وچ ازمکا چان کی داخل تولا خورا لکن ننا دے خاورو کے دے زنکے جو کم دے انعماو مبادی اگر کے دا کم نعمتنا جوڑی گی ورنا دیکھ دا کوتنا علاو چوڑی گی اللہ اس خبری گی اب انا بالکل ممتاز کی اب دیر انتہائی قیمتی اب اور سویر کی سوی پر دیر پر اچھ دنیا کے دیر زاہدین زاہدان اگر دنیا نعمتنا نہیں کھولی بلکہ کوت لعبوت من اگر گزارا کری نہ ہوتا دی آخرت دی نعمتوں کی فوقیت سب پتہ لگی اوی تو خدنا کہ وہ دغه دغه سے خوان لئی نو خدا ته ورتوی چې دا دې ټول نعمتوں دې دنیا خلاصانه جوړ دا خوان دی وته کوي چې تاسو ته دې جنت نعمتوں فوقیت معلوم شي تفضل معلوم شي دې جنت میوی جنت نعمتوں څومره فوقی څومره اوکی فوقیت ته څومره کې تفضل اللہ پاک دا جنت کی چکمی بھی دا قبل او فیضان بھی لیتا دا تشابہ استعمار ہے او دا تشابہ دے استعمار ہے تا چیز یایی تے جنت تا جنت کی دلائی لیتا چیز دا تشابہ استعمار ہے دا چیز تا قید والا بولو چیز سل جنتی بیارس دے چیز دا تشابہ استعمار ہے سل جنتی دی جنتی نا قرآن دلیل دا و اتوبیه متشابہ بے قرینتی و اتوبی و کرنی بھی دیکھا اور سرا چلتل ہوئی جیتا فدیر ایر سرا متشابہ و دا سے حال کی شیو بل سرا بھی تشابوی سن جو تشابوی یشبہ بازو بازا لونا و یختلف طعما مشابہ بھی یو باز لباس سرا فرنگ کی و مختلف بھی فاعتبار قلب سرا لکا ملائک ورطوئی سلالا رنگ مغدا خوند بدل دا اخرى مغشن دا بدل دا ولهم فيها دبل صفت دا دو جنتان دا برم فده جنت کے ازواج ببیانی من الحور دا حورنا دا حور کو مناکے سنوالی دی یعنی دا سرگی دا سے خیستاری چسکن دیر سنی اور توری دیر سوری دنیا کی تاسو گولی کرم چکم سیتا اللہ حسن کرے اگے دا سر کو سین سین او توری دیر توری بلور ہوا انسان تا ہر چا پل یو ذوق تا جمال پہ اعتبار یہ ذات سری حسن پہ اعتبار غیر سری دیکھا اللہ پاک تا جمیل ویشی اللہ جمیل یحب الجمال او حسن ہر چا تا جدا جدا جدا جدا بدرنگی ويتبقى سعي بل كانوا بيضان ولهم فيها أزواج من حوري وغيرها وغيرها المراد نساء الدنيا لدنيا بيانه بهم تاسرائي عذاب بيانه مطهرة دبرير تأكل شيء من حيض بحيضنا مراد هذا كثير مهورينا وكل قصر حرق قلنا تكون شيء عائزا لك تاسفاسيكي من الحيض والغاية والنخامة والبزاكة غاية دايو قندق شيئا جنب كذانا او جسمات جان كذانا ألقى بقوله كي تكنجيز كي لنا لأخو جنبتا ترب تتب سيئا جيزكي هم لكي ملي وجه صدر اخي وجه جادة بوي دا جنبكم يوجهت نجي دا طول عمد دي لكي فزلانش او دنیا خورا کنا نعمتنا لیکن سو عمده یا اتفاق فضل عمده تیب حکمان کتابونه که کم تقسیم دا اغا تقسیم شی بدن که او فضل الان لکده بلی لرین دی بدن صفا پر او کده فضل و روطل اینا بزده انسان مرد ور با بندج دنان که نک شاید گوبشو از حیات دنیا دست فخذي كده بلك وكل وينا بس هذا الدنيا زندقين الله سبحانه ختم يش أنت زمان السلف كم معمولي فضلا يكنا أول خذي كده إيه كم أقرب بخلوه سلو معمولي خلاه تكلم دينه دينه كغام سانك دينه كغام لسا دزاف كخشينش دنيا مخلوطة ليه تخشين كده دينه درياتي وغامونا دزاخنا أغنى توسط المراد هذا من الغاية لين هم فالتي أو تكون أغنى خمادة بالغم وباسي دان هم فالتي تكين هر شنة تكون لها فالتي فوس مثلا دنيا سوزين دقيقة كفوين توريد بحار دل بخزان مقصود هذا تداري خلق عشق مجازی کی موصول ہے عشق ہائے قص پہ یہ رنگے بود عشق ہائے قص پہ یہ رنگے بود عشق نبود عاقبت ننگے بود عاقبت شرم بھی سجا دانا گوڑے انہیں واقعہ دے ہے حیدر دے لیکن تکلا پاقی عمر شل کالا پہ دیر پہ دیش بے دلتن سرگی کے گاندی دلتن گاندی دلتن گاند رہو دے پہ دیر اور کا پیج نہ صحیح گندل تو پوچھ تو پر تو کوئی دل دے دے جل ساو بولارو ہن تے یہ لیوانا ہے ہا گا لیوانا ہے علی یاد بالله کہ تو گوری کنا جس اب ہولے تو ما بو تے دے دو ما تے دے تو خراب شو تے پیج دا تو گندا وطن پر یا بخ عرب پر تو مخ ہے لذا سے دا ہتو دی یہ خوشی خدا داد دا اخو بلبل لیجی لیکن اثرات دی بیان تزین ہو کئی کنا جان صفائی کئی کجان صفائی نہیں اخو تو دے چھوڑ دے کی خراب نہ دی ائی کہ اصل کے اوا دی بیان ہے جگہ دی ہر قسم ائے نا اپا وکل قذر او دی ہر شے جگہ نے ساو کی بد گئے سی اگر نہ دا پاک دی وہو سی خالدون ادیب پدی جنتن کے خالدون ما تسونا ابدا ہمیشہ بزن کون کی لا يفنون ولا يخرجون دنیا کے خو اللہ پاک زعام اعلان کرتے کل من علیہا فان اصل کے دا خلود والا نظر دا مقصد طویل مانا جان آدل تا تا تا ایجے خبر اظہار کرے گا تا اصل کے دا اصل صبات طویل دا طویل المدت داما او لم یدو کپوی نہیں چکا تلفظ دکو داما او لم یدو یو شاید رمانا ثابت فاخر فنتی بطور مثال من گوی چه اسمان ندی خدا خبر دار چه کم وقت ندا پیدا دی برا نکم نا پس درون کنن تیری گی مغا اسمان دار مغا نو کن لیکن خدا تیری اذا سبا او شفقت اسمان دیتی چکا کل من علی افعال نکن زکر و بدلن اسمان بولے ہی جب ختم ایسے قیمت کی ذمہ کشتا خواہ دا ندی اگا نور دی فارال حدیث کو بیتا سے انشاءاللہ بیان آرسی غرض دادا چھ دغا اسمان و ذمہ کی خالد دی اور دائم ندی چلا انتہا علم نا جب ختم کی دی حالسن ہو جاتے ہیں کہ اسمان خرق و انتہام قبلہی کیلئے کی گی بہت دا میں بزی کے تا سیائی خیال کوئی چاہ کے دا جوڑا نہ کری اخو دے دے پا رہے کہ دا رد کئی جب میں نے بہتا سا قرآن سا حدیث سے تردیل کیوں اخو ایک آئی چاہ اسمان خرق کوئی چاہ نہ کبھلی فلا صفا و مذہب دا اصل خبر دا دا کہ جلتا ما کی سن اب دا جوڑا رہا دے دے پا رہا کہ خلود آجا رد کئی فمکت سید بنی مراد آجا چتا تا اللہ پاک باغ دیر کو خیستہ بیانی دیر کے میوی دائی دیر کے خطا تا ہوئی تی بس قدیر رمضان یکی دیر یو کارو تیر جو بود مرادر منزل ای جانان چی امن و عیش کیوں ہر دم مرادر منزل ای جانان چی امن و عیش کیوں ہر دم جرس فریاد میں جرد کہ بر بندے دا محمل ہا فریادی سے محبوب کوئی کور کی بماتا سا امن بھی و سا آرامی آرہ کے چلے بجے گی آرہ چلے پر وزی وزی وزی تنگ تنگ تنگ جرس آسد ہے گرگرد اگا آوازوں کئی بر بندے دا محمل ہا کم شاید تا خمل قویتا سزا سرائی اور رائی وزی وزی وزی لخدا لو ای بشرت کو زیر ایر کو کہ نا لا یفنون تتوا بشر رم دی انا سب رم دی کو کہو سے جبار کا ہر رو بنیا لو تو ایج وزی نب تکو لو جنا ولا یخرجون ولا یخرج لیبی یستیحب نشی یخرج مائی مجید سبوی ولا یخرج فلو خلو دی حالی بنای لفا سبا خونه ورد ملو دی ببیانی ورد ملو دی ازواج و متحرسن دی لگا فلو کرو دی فکسو که عبات بزر نخوده چنا تو گمو نو مانا تو زرور ما دیر کنی دی زمو نو باسم بل تو دی چه تسلیم بود فیجا نوڑه لوی بسرت تو ذکر آلون خیال کوئی ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى وان يسلبهم الذباب شيئا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يشتروا له وان يسلبهم الذباب لا يستنقذوا منه شيئا دعف الطالب والمسجد غوري يهدايا فدبلن تركي لما ضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت ده بالذباب انا قولا ده عين عطف على ماذا ده عنكبوت بالذباب عطف ده هل كنت بيانك على مثال بالذباب سلم او ده كم مثال التبيان ده ده بل مثال ده عنكبوت كي او سبب كي ده بيان ده تكما سليل عنكبوت فشان ده غاني كور ثمنا مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذ البيت إن أوهن البيت لبيت العنكبوت اذكر بطان سرى عبادتك وال هغونا أمن طلب وال اغونا تو اخبردار حفظت متردی کول سزا امن کشم کم وقتا غانی کو کی چتا مندہ غانی کو تا خوشا پکای رکی ختم شد خیر غانی کو لغنی مزید تی تو کسی نخم یہ لو آدو کسی اثر خونشتا بہرحال دا اللہ پاک دیدے پر بیان کرے گا کہ تاسو دی اگے بوتانو عبادت چ کوئی انتہائی پخاتے ہی تھی دا چاہتا ہے حفاظت اور چاہ لی گرانی چاہ نظم نفس نشی پر بوائے دا قابل دے عبادت لگی او دلتا یہ لوگ غد اعتراض ہو دے گی کتا ساگتا خیال آری لدو یہی چما اراد اللہ دے گی کہ حاضر خیال دے خصیصہ دے سیرہ لکری علیہ السلام فذکری لگے افشاہ و خصیصہ و سلام لدو آئے تدل شو ان اللہ لا رست مابار لا يستحی اصل خبر اصفال دادا خبر دخل کوئی شدہ کمیدی قول دا دا خدا ان اللہ لا يستحی حلف بکارو کم جائے دا زباب ذکر دا او کم جائے دا عنکبوت ذکر دا اگر پسید ادا پکارو ان اللہ لا يستحی ان یجرب مثلا ما بعویتا فما فوقها بیجن متبادل خبر من شاد اعتراض اغلى وكما من شاد اعتراض اغلى فقال سيدا فكارو كان كبنش اغي جواب دادا في اثر كي زي بدا يلو في اغرى دا في غمر يعني دا معجز كتاب دا خداي كلام دا كالكل خداي كلام دا معجز دا اور دیکھے غانی ذکر دی مچان تک ذکر دی خدا ذات اگر تک ہو رہا اور مچانوں تک ہو رہا اور غانوں تک ہو رہا خدا شان ڈھیر پارا کرتا جگہ پکل کتاب کے غانی ذکر کی ہو یا مچان دی نہ دس سال کا حقیقت کی یہ قرآن پر اعجاز بنے ہو دبے گئی داوان کبوت ذکر کول زبان ذکر کول دا خبر اول کری حل تکی دا خبر کری سلطان کبوت بھی کردہ زباب بھی کردہ اثر بھی موجود کتاب او دل تا چتا سا ذکر سو کہ ان کنتم فی ریبی مما نزلنا فاتو بی صورت انی مستی ودو شعباءکم من دون اللہ جس ہم رہے ایجا سے بتالو کنا جو قرآن موجود کتاب صحیح او چتا قرآن موجود دا تجھے کہ میں اعتراض دے گی کہ ختم ہی مجھے آگا غرانی بکی تھی کہ کوئی حال سرے مادا دے اعتراض جو رکا کہ غرانی بکی دی گئی سباب دی گئی اگر جواب دادا کہ اصل کے گوڑے خیال کوئی مثال ہمیشہ دے پر دے اگر مماثلت دا دے ممثل لہو دی پر اگر سرہ برا برا پکا ممثل بیان کون کر اگر سرہ خدا کے عظمت و حسد پر حاصل دی بلکہ اغف کمال انتہائی فتحت و بلغت کی کہ مقام متعلق یہ مثال پیش کی ممثل لہو سر عبر کو برابر ہی فہینا یعنی زبادست مثالی میرے بلکل تابک النال بالنال دست بار فہینا انہوں غرض دارا کہ دا اصل کی دی مداد اعتراض کیا دی اعجاز بنی اعتراض کولا کہ فاعت دی صورتی میں سے دا قرآن موجز ندا مجھے موجز ندا خدا جور کئی کنا خدا جور کئی کنا خدا لوئی دا پیچتا خدا سا غالبا اعتراض کوئی خدا چالو اعتراض کوئی خود بط پر مثال دا بط خود غالی نام بط کردا غالی که خروش تا تیر و تیر بط خود پوتا چا تیر و چتنے که تان بیش تا خود بطانو دا پر مثال دا اللہ ذات حقیصا اخوانو مسئلت ندا جیسے چلا لوئے ذات اگا غاری بسان پر لئے کپنش نزیو جنن دا خبرہ پر خود جائے گا دے دا تک برا برا برا دا خبرہ او دا جائے بکوئی نشکا اللہ